ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้มาต่อเรื่องมโหสถกันใหม่เรื่องมโหสถนี้เป็นเรื่องที่ยาวมากแต่ก็ช่างประไรวันนี้ก็ยังเสียงไม่ดีคอไม่ดีตามเดิมร่างกายเป็นโรคนี้ทางมันเป็นรังของโรคฟังแล้วก็จำไว้ด้วยว่าคนพูดนี่ทั้งแก่ทั้งป่วยแล้วไม่ช้าก็จะตายเสียงสอนถ้ามันเคลือไปบ้างแล้วก็ขอท่านทั้งหลายก็รับฟังไว้ด้วยว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้อาตมาไม่เอานำไปไหนความแก่ก็ดีความป่วยก็ดีความสึกหรอของร่างกายทั้งหมดตลอดจนกระทั่งความตายนี้ขอมอบไว้ให้เป็นทรัพย์สมบัติของลูกหลานทั้งหลายที่อยู่เบื้องหลังเวลาตายแล้วไม่นำมาไปด้วยประเดี๋ยวลูกหลานที่รักจะหาว่ามรดกสำคัญนี้เอาไปซะด้วยจะมานั่งแช่งหลวงตาบอกเออของดีๆทำไมไม่ให้ลูกให้หลานใช้บ้าง ไอ้สิ่งนั้นหลายเหล่านี้หลวงตารักมันมาหลายแสนชาติหลายแสนกลับแล้วเกิดแล้วก็แก่แล้วก็ป่วยแล้วก็ตายย่ำต๊อกกันมาอย่างนี้ไม่รู้เท่าไรที่ยังไม่ปล่อยมันไปอย่างอื่นยังคบมันอยู่ก็เพราะยังรักมัน อันนี้ในฐานะที่ลูกหลานเป็นที่รักของลุงตาลุงตาก็จะต้องมอบของที่รักไว้เป็นสมบัติของเจ้าฉันขอลูกรักแต่ลูกหลานทั้งหลายที่รักจงจำไว้ว่าสมบัติใหญ่เหล่านี้ลุงตาไม่เอาไปด้วยจะมอบให้เป็นมรดกตกทอดกันสืบสืบต่อกันไปถ้าใครยังเกิด มาคุยกันถึงเรื่องมโหสถในบรรดาลูกหลานเล็กๆฟังแล้วก็คิดตามเรื่องมโหสถนี่คงไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกอะไรเพราะว่าไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับสวรรค์เรื่องนรกเรียกว่าเป็นพระสูตรหรือว่าเป็นชาดกสำหรับรับสมองนั่นเองเรียกว่าฟังแล้วก็คิดตามแล้วใคร่ควรตามปัญญาจะได้เกิดพระพุทธเจ้ากล่าวว่าสุสูสังและปฏิปัญญังการฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาจินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากความคิดสุตตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังนี่เวลาฟังแล้วก็คิดตามว่าทำไมเขายังทำได้อย่างนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องแสดงความปัญญาเรื่องของชิ้นเนื้อ ว่าในวันหนึ่งมโหสถบัณฑิตไปเล่นที่สนามเล่นมีเหยี่ยวตัวหนึ่งโฉบไปชิ้นเนื้อแล้วก็บินบนอากาศพวกเด็กๆ เห็นเหยี่ยวเข้าเห็นเหยี่ยวนะไม่ได้เข้าเหยี่ยวไม่ได้เข้ามาเห็นเหยียบเหยี่ยวคาบชิ้นเนื้อบินมาต่างคนก็ต่างวิ่งไล่จะแย่งชิ้นเนื้อจากเหยี่ยวเออลูกหลานที่รักฟังแล้วก็คิดตามว่าลูกหลานอะวิธีการที่จะเอาชิ้นเนื้อจากเหยี่ยวไอ้เจ้าเหยี่ยวเนี่ยมันบินอากาศมันบินสูงเห็นนกเหยี่ยวบ้างไหมเวลานี้ไม่ค่อยจะเห็นซะแล้วสิว่าสมัยก่อนน่ะมีมาก ตามทุ่งกว้างทุ่งนามีเหยี่ยวสะพรั่งเรานั่งอยู่จะเห็นเหยี่ยวบินวันหลายสิบตัวแกบินไปใช้ปีกกระพือแล้วก็แถไปใช้เครื่องบินดูสภาพคล้ายเครื่องบินสูงมากระยะกึ่งกลางของอากาศแต่ยังไม่สูงหนักทีเดียวพวกที่บินสูงมากอีกประเภทหนึ่งก็คือพวกนกกระเรียนพวกนี้บินสูงระดับหลายพันฟุตถ้าจะเทียบกับเครื่องบินที่บินในเวลานี้เครื่องบินใบพัดแม้บินคล้ายๆกันมีความสูงนกประเภทนี้บินสูงมากเสียงร้องก็ดังจากอากาศนี่ว่ากันทั้งเหยี่ยวนี่มันบินสูงมากไม่น้อยกว่า 2,000 ฟุตเป็นอย่างน้อยมีความสูงมากนี่เจ้าเหยี่ยวตัวนี้เอาชิ้นเนื้อเข้ามามันคาบเอาชิ้นเนื้อมาด้วย ให้บรรดาเด็กทั้งหลายต่างคนก็ต่างจะวิ่งไล่เอาชิ้นเนื้อมาให้ได้ลูกหลานฟังไปเราคิด ต้องใช้ปัญญาคิดตามว่าเราจะทำยังไงไม่มีธนูหน้าไม้ไม่มีปืนก้นดินก็ฟังไม่ถึงทำยังไงจะเอาชิ้นเนื้อจากเหี่ยวได้จะได้เปรียบเทียบกับปัญญาของเรากับของมโหสถว่าแค่ไหนกันแน่แต่นี่เมื่อเด็กวิ่งไล่ตามไปแงนหน้าขึ้นไปดูเหยี่ยวแล้วก็ตะโกนเสียงดังๆหวังจะให้เหยี่ยวทิ้งชิ้นเนื้อตะโกนเสียงดังมั่งเอาดินคว้างเข้าไปบ้างมันไม่ถึงครึ่งของระยะทางที่เหยี่ยวบินไอ้เจ้าเหยี่ยวก็นึกหัวเราะในใจว่าเจ้าเด็กอย่างไรปัญญาไม่มีอย่างนี้จะมาแย่งชิ้นเนื้อเราไม่มีความหมายไม่ได้ฉันไม่ให้นายก็บินไปแบบสบายขณะที่บรรดาเด็กวิ่งไปได้แต่แงนดูข้างล่างนั่นแหงแงนดูข้างบนนั่นดันแงนดูข้างล่างเสร็จแล้วก็ก้มดู แงนดูข้างบนไม่ได้ดูที่เท้าสิเท้าก็ไปสะดุดตอบ้างสะดุดหินบ้างตกไปในหลุมบ้างสะดุดก้อนดินที่แข็งๆเป็นก้อนๆ อยู่บ้างล้มลุกคุกคลานไปตามๆกันฝ่ายเด็กชายโมโหสดเห็นเพื่อนๆได้รับความลำบากอย่างนั้นจึงได้บอกว่าเจ้าเหยี่ยวนี่มันได้ก้อนเนื้อมาแล้วก็แท้ไปแท้มาไม่ไปทางไหนว่าเดี๋ยวฉันจะไปเอาก้อนเนื้อให้กินลูกหลานฟังไปแล้วก็นึกเดาไปด้วยว่ามโหสถจะทำยังไงถ้าเราเป็นมโหสถคิดออกหรือยังหวังว่าคงคิดยังไม่ออกจะไปขอปืนพ่อที่บ้านไม่ได้เป็นไว้นั้นไม่มีปืน ยังไม่มีปืนต้องใช้แต่เสียงกับตัวเท่านั้นกำลังกายกับปากจะกับวาจาสองอย่างโมโหสดอาสาว่าจะให้เหยี่ยวทิ้งชิ้นเนื้อมาให้ได้ประเดี๋ยวจะเอาเนื้อมาต้มให้กิน เมื่อว่าแล้วก็วิ่งไปด้วยความเร็วเพราะดูดจะลมพัดเขาว่าอย่างนั้นลมพัดจะช้านะไม่ใช่ลมพัดเร็วแล้วก็แงนดูขึ้นไปไม่ยอมแงนดูขึ้นไปข้างบนแน่วิ่งก้มหน้าดูเท้าแปลกเหมือนกันสายตาทอดไปพอสมควรพอเห็นเท้าแล้วก็เห็นเงาของเหยี่ยว เมื่อถึงเวลาเมื่อวิ่งไปถึงเงาของเหยี่ยวพอดีเห็นว่าตรงเงาพอดีแล้วจึงได้ปรบมือเสียงดังส่งเสียงสนั่นเสียงปากก็ร้องเสียงมือก็ตีดังสนั่นเจ้าเหยี่ยวตัวนี้มันเป็นเหยี่ยวบ้าจี้ตกใจยื้อทิ้งก้อนเนื้อลงมาโมโหสดเห็นเงาชิ้นก้อนเนื้อหล่นออกมาก็รับไปโดยไม่ชิ้นเนื้อตกลงมาถึงพื้นนี่เขาดูเงาเห็นไหมวิ่งเงยหน้ามันก็ตกหลุมตายวิ่งไปข้างล่างแดดกำลังจัดเงามันปรากฏวิ่งไปเห็นเงาพอถึงเงาก็แสดงว่าถึงเหยียบแล้วถึงแม้ว่าจะมีองศาหลีกกันไปบ้างเล็กน้อยก็คงไม่ไกลนักนี่เป็นบรรยายของมโหสถ บรรดามหาชนคือชนจำนวนมากที่กำลังประชุมกันหรือชุมนุมกันเรียกร้องทวงค่าก็สายค่าน้ำตาลถูกเอ้ยไม่ใช่คนสมัยแล้วกันก็เวลานี้ที่กำลังพูดเขากำลังชุมนุมกันเนี่ยจะเรียกร้องให้ข้าให้ข้าวสารถูกลงมาน้ำตาลถูกลงมาก็เผลอที่ความจริงไม่ได้เผลอจริงๆมันตั้งใจเผลอมันชนเรื่องเขาพอดีแล้วดีไม่ดีก็เวลานี้นอกจากบรรดาประชาชนจะชุมประชุมกันดีไม่ดีพระท่านก็มาประชุมด้วยเป็นผู้นำกลุ่มนวพลเข้ามาประชุมอีกอ้าวไม่ใช่ในคนละเรื่องคนละสมัยขอโทษบรรดามหาชนทั้งหลายเห็นความสามารถของมโหสถดังนั้นต่างก็ปรบมือส่งเสียงโห่ร้องชัยโยเซงแซ่ด้วยความยินดีแต่ว่าความจริงสมัยนั้นไม่มีชัยโยนะเขาดีใจที่ว่าเด็กชายมโหสถเก่งมากลูกหลานที่รัก ถ้าหากว่าจะทำอะไรก็ใช้ปัญญาอย่างมโหสถนะฟังไปต้องคิดด้วยมีความใคร่ครวญพิจารณาหาความดีหาความชั่วหาเหตุหาผล นี่เขาจะไปที่ไรกันที่ไหนไม่รู้ว่ารถที่ไรที่ไหนมาเขาว่าโห่ไกลถ้าบังเอิญได้ยินเสียงโห่ได้ยินเสียงกลองยาวจากเครื่องขยายเสียงแล้วก็โปรดทราบว่ารถที่ไรเข้ามาใกล้ๆรู้ตาไม่ได้ออกที่ไรกับเขาหรอกไม่ทราบว่ารถที่ไหนก็หากินกันทุกปีเนี่ยแบบนี้นะถึงเวลาฤดูเกี่ยวข้าวเวลานี้เป็นฤดูเกี่ยวข้าวพอดีเขาก็ไปที่ไรตำลานตำนาบ้างเอาเข้าฟ้อนบ้างเอาเข้าเม็ดบ้างเอาสตังบ้างเข้าตลาดบ้างอันเป็นธรรมดาอย่างนี้ถ้าเป็นพระร่วมด้วยเขาเรียกว่าภิกขุพาณิชย์เอาว่ากันไปอมาตย์เห็นดังนั้นจึงได้ส่งทูตไปกราบทูลพระเจ้าวิเทหราชบรมกษัตริย์ให้ทรงทราบว่าเวลานี้มโหสถบัณฑิตแสดงความฉลาดปรากฏอีกประการนี้ประการหนึ่งและพระเจ้าข้าเล่าเรื่องไปด้วยพระเจ้าวิเทหราชก็ทรงรับสั่งถามอาจารย์เสนกว่าอาจารย์ว่ายังไงสมควรจะนำมโหสถมาได้แล้วหรือยังก็ท่านอาจารย์จะเป็นจอมฤทธิ์สยายฉาชาวบ้านไม่ต้องการให้ใครดีกว่าตนถึงแม้ว่าในเวลานี้ศาสนาขององค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีเกลื่อนกลาดประเทศไทย แต่ว่าบรรดานักบวชทั้งหลายที่มีอารมณ์อย่างนี้ก็มีเยอะเหมือนกันอย่าว่าแต่ชาวบ้านเลยดีไม่ดีใครเขาทำอะไรดีกว่าก็นั่งอิจฉาทิสยาเขาก็มีจะไปว่าท่านเลยนะท่านยังเป็นนักชาวโลกอยู่ท่านยังถือว่าท่านเป็นลูกชาวบ้านช่างท่านและลูกหลานที่รัก เราไม่ชอบใจท่านก็อย่าไปสนับสนุนท่านถ้าชอบใจท่านก็ไปให้ท่านเถอะดีไม่ดีท่านไปนั่งสมาธิประท้วงอะไรก็ให้ส่งน้ำมันส่งไม่ขีดเข้าไปให้ท่านเผาตัวประท้วงอย่างกับพวกชาวยวนนั่นแหละจะได้เห็นความสามารถของท่าน จะได้รู้ว่าท่านเป็นสากยบุตรพุทธจินโนรสไม่ใช่นะพระพุทธเจ้าไม่ได้ทำแบบนี้จะเป็นอมสากยบุตรพุทธจินโนรสปรากฏว่าเป็นลูกของเทวทัตไม่ใช่ลูกพระพุทธเจ้าให้การประชุมคัดค้านแบบอกุศลแบบนี้องค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เคยสอนมีแต่ห้ามปรามประท้วงอยากได้ลาภอยากได้ยศอยากได้สรรเสริญอยากได้สุขอารมณ์แบบนี้พระพุทธเจ้าให้โยนทิ้งไป ถ้าลูกหลานทั้งหลายให้บรรดานักโทษทั้งหลายทำแบบนี้แล้วก็อย่าให้แม้แต่เศษของอาหารเป็นการทำลายศาสนาขององค์สมเด็จพระวิจิตรมารทำลายความสามัคคีของคนในชาติทำลายชาติให้พินาศไปเดิมหน้าให้แตกความสามัคคีอย่างนี้อย่าสนับสนุนเอามาว่ากันต่อไปท่านเสนกคิดในใจว่าหากโมโหสดกุมารเด็กชายโมโหสดนะไอ้กุโมกุมารภาษาบาลีภาษาแขกเขา เข้ามาอยู่ในพระราชสำนักเราก็จะหมดรัศมีนั่นแน่ไหมล่ะดันเสือกพยากรณ์ไว้แล้วว่าจะมีบัณฑิตที่ห้าถ้าบัณฑิตปรากฏมีขึ้นแล้วเกรงจะหมดรัศมีไอ้ตัวริษยาอะธรรมประเภทนี้มันมีมาแต่ดึกดำบรรพ์จะนั่นลูกหลานที่รักถ้าโดนเข้าแบบนี้คนนึกมาในใจว่านี่มันเป็นโลกธรรมเราเกิดมาในโลกต้องถูกแบบนี้แล้วควรทำใจแบบไหนสร้างขันติความอดทนเข้าไว้ว่าเราดีซะแล้วกันใครก็จะชั่วจะเลวซ้ำยังไงก็ช่างเขาจะอิจฉาริษยายังไงก็ช่างเขา สับเจ้าบ้านก็เลยอิจฉาตาร้อน นะเสียงมันไม่ดีนะเสมหะมาติดคอลูกหลานที่รักกำลังป่วยอย่าถือสาหาความเลยอย่าไม่พูดให้ฟังเรื่องราวของสถานีวิทยุเขาก็จะขาดไปนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานีเชียงรายกับสถานีเชียงใหม่เขาขาดมานานแล้วมันไอพูดไม่ได้ มีพระฤกษ์ไอเสียงก็เคลือเอาไม่เป็นไรก็ว่ามันไปพอฟังกันรู้เรื่องบ้างก็แล้วกัน ยาวความไพเราะเพราะพิงของเรื่องเลยเอาเรื่องกันนะฟังเรื่องกันพระราเขาบอกรัศมีของเราก็จะหมดไปเขาว่าอย่างนั้นแต่เสนกเขาคิดในใจพระราชาก็จะลืมเราเสียเอาละสิพ่อตัวเกเรนี่คิดผิดอย่าเลยเราไม่ควรจะนำมโหสถเด็กชายมโหสถเข้ามาเมื่อคิดในใจอย่างนี้แล้วก็กราบทูลพระราชาว่าขอเดชะคนนี้ชื่อว่าบัณฑิตไม่ใช่เพียงแต่เหตุเพียงเท่านี้ก็เป็นเรื่องเล็กน้อยจริงๆพระเจ้าค่ะนี่ความคิดของเสนกนี่ผิดถ้าหากว่าเสนกตั้งอยู่ในเมตตาบารมีคืออยู่ในพรหมวิหาร4เห็นว่ามโหสถดีแล้วแล้วก็ยินดีด้วยสนับสนุนความดีนี่พระราชาก็จะทรงเกื้อกูลนับถือมากขึ้นท่านเด็กชายมโหสถก็จะสนับสนุน ในการอิจฉาริษยาแบบนี้มันเป็นการทำลายความดีทำลายความเจริญของตัวเองลูกหลานอย่าใช้นะอย่าใช้แบบนี้มันเลวมากใครเขาได้ยินได้ฟังเขารู้เรื่องราวเขาจะไม่มีใครเขาคบคนดีเขาไม่คบที่จะคบกับเราก็คนเลวเท่านั้นแต่เมื่อเราคบกับคนเลวคนเลวก็จะใส่ความเลวมาให้เราเราก็จะเลวมากขึ้นในผลที่สุดไอ้ผลของความเลวมันก็คือเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนอย่าเอาอย่างแต่เสนกเสกาตัวนี้ดีนะไม่ลงชื่อเสหมาเสหมูให้ด้วยนะนี่ไม่ได้ลงนะพูดไว้อะพูดว่าดีว่าไม่ลงไม่ใช่ลงแล้วยังไม่ลง เมื่อพระเจ้าวิเทหราชได้ทรงฟังอย่างนั้นแล้วก็นึกในใจว่าอีตาเสนกเสหนูเสแมวเสไก่เสเป็ดนี่คุณจะเสแสร้งแกล้งอิจฉาริษยาจึงได้ทรงรับสั่งกระทูตที่มากราบทูลให้กลับไปสังเกตการไม่ใหม่โอ้โหอำมาตย์ก็จะเป็นนั่งคอยอีกนี่นั่งคอยกันเป็นสิบสิบปีแล้วมั้งเนี่ยพวกคุณเรื่องนี้ก็จำไว้ก็พูดมาแล้วนะจะสรุปก็ไม่ต้องแล้ว ตอนนี้มาเรื่องที่สองแสดงที่ปัญญาอีกเรื่องเนื้อท่านวินิจฉัยเรื่องโคคือไอ้วินิจฉัยนี่แปลว่าพิจารณานะในใคร่ครวญสอบสวนเอาเรื่องจริงให้ได้ท่านกล่าวในบาลีว่ามีชายชาวปราชายชาวปราจีนยะวะมัชฌิคามคนหนึ่งคือไอ้คนตำบลนั่นแหละตำบลที่ท่านมโหสถอยู่ซื้อโคมาหนึ่งตัวขณะที่นำโคไปเลี้ยงปล่อยให้โคกินหญ้าอยู่ตรงนั้นตนเองก็นอนเฝ้าเอ๊ะนอนเฝ้าอยู่ใต้ต้นไม้นี่พอนอนเฝ้าหรือพอหลับเฝ้านั่นน่ากูจะหลับเฝ้านะพระเทวดาถูกขโมยแล้วกลัวนี่นอนเฝ้าไม่เป็นไรแต่นอนเฝ้าก็ไม่แน่นักถ้าผู้ร้ายย่องเข้ามาข้างหลังมันจับมัดถ้าก็เสร็จเหมือนกันลูกหลานจะทำแบบนั้นนะ มันนอนเฝ้าอยู่โคนต้นไม้ลมพัดเย็นๆก็เลยหลับไปนั่นแน่หลับซะจริงๆแหละมีโจรผู้หนึ่งเห็นเจ้าของโคหลับก็ลักโคหนีไปเจ้าของโคตัวนั้นตื่นขึ้นไม่เห็นโคก็เที่ยวค้นหามองเห็นโจรจุงโคไปก็วิ่งไปจนถึงตัวแต่คอกถามว่านี่แกเอาโคเข้าไปทางไหนโจรตอบว่าไอ้นี่แกอย่ามาพูดอะไรนะนั่นมันโคของข้าต่างหากนะฉันจะนำมันไปเลี้ยงตอนนู้นตรงนี้อยู่กระเดียวได้ไหมสองสามวันต้นเดือนมกราคมนี่เองเขาบอกว่านักเรียนโรงเรียนอุลิศที่อำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทโรงเรียนเลิกขี่จักรยานยนต์100 ซีซีหรือกว่านั้นก็ไม่ทราบไปข้างทางปรากฏว่าปวดปัสสาวะไปยืนถ่ายปัสสาวะข้างถนน ก็มีเจ้าหนุ่มหน้ามนสองคนก็เดินมาข้างหลังชกปังเขาให้หุกเมงเก่งเก้ไปเลยแล้วแกก็เลยนั่งจักรยานยนต์เอาไปซะแบบสบายๆ นี่วิธีนี้ลูกหลานที่รักทั้งหลายเวลาที่จะลงจากรถก็อย่าลืมนะเอากุญแจใส่กุญแจรถซะด้วยอย่าหมายว่าไอ้รถคันนั้นเนี่ยที่แกจอดอยู่มันดังเครื่องมันยังเดินตึกตึกตึกตึกตึกตึกตึกตึกแกยืนปัสสาวะอยู่เจ้านั่นถึงชกโครมไปให้แกก็ล้มหกกระเมนตกถนนไปเจ้านั่นขึ้นรถได้กับเปิดฟืดไม่ต้องสตาร์ทได้เครื่องมาติดอยู่ก่อนนี่เสร็จแต่ก็พอดีมีรถโดยสารคันหนึ่งแกมาใกล้หิงเข้าจึงหยุดรับเด็กขึ้นมาแล้วเลี้ยวรถกลับวิ่งตามไปเมื่อเข้าไปใกล้เห็นถามว่าไอ้คันนี้ใช่ไหมเป็นรถของเธอโชเฟอร์เขาว่าอย่างนั้นเด็กก็บอกว่าใช่แกจริงใช้รถโดยสารที่มันใหญ่กว่าปาดเนี่ยรถบขสเนี่ยปาดหน้าเจ้าจักรยานยนต์ไปไม่ไหวต้องตกถนนแล้วเด็กผู้นั้นก็จอดรถกึกโดดลงข้างล่างโชเฟอร์งัดปืนเข้ามายิงขึ้นอากาศยิงขู่เจ้าโฉมตรูสองคนหนีไปได้หนึ่งคนอีกคนหนึ่งหนีไม่ได้จับได้คนเดียวพอโมไปจับได้คนเดียวอีกคนก็วิ่งไปได้เนี่ยเรื่องนี้ก็มาแทรกเอาไว้ก็บอกว่าอย่าประมาทนะลูกหลานที่รักประมาทโทมจุนโนประทางความประมาทเป็นทางของความตายจะปัดสวกสวะอะไรแล้วก็เลี่ยงเลี่ยงทางซะบ้างในรถมอเตอร์ไซค์นี่มันเลี่ยงทางไม่ได้ลงไปดับเครื่องใส่กุญแจเครื่องเสียเวลาขโมยก็จะมาแย่งจะได้ลำบากลำบากสักหน่อยนั่นความจริงที่แกเดินแกยืนปัสสาวะอยู่นั่นคนมันก็เดินเกลื่อนกลนไปข้างถนนเดี๋ยวว่าเจ้าชายโทรชนมันเห็นว่าเครื่องติดอยู่มันไปได้สบายแล้วไอ้คนเดินมันจะไปกดรถมอเตอร์ไซค์ได้ยังไง นี่ฟังไปรำคาญไหมเสียงก็เครือก็ดำแกเอ็มไอก็มีด้วยพูดไม่ค่อยไหวแต่นี่มาพูดกันถึงเจ้าของโคกจะขโมยแต่ขโมยแกเถียงเอาดีๆบอกนี่แกอย่ามาพูดนะนั่นมันงัวของข้านะงัวกับโคคือกันลูกหลานจำไว้ด้วยบางเหตุแห่งเขาเรียกโคตามภาษาหนังสือแต่คนพูดกันจริงๆชาวบ้านไม่เคยเรียกโคหรืองัวงัวควายไอ้ควายนี่เขาเรียกกระบือหนังสือเขาเรียกกระบือแต่ชาวบ้านเรียกควายนะสำหรับงัวนี่เขาเรียกว่าโคภาษาหนังสือชาวบ้านเรียกว่างัวจำให้ดีลูกหลานเดี๋ยวอ่านหนังสือเป็นไปอยู่ในเมืองแล้วก็ออกไปบอกนี่ไปจับงัวมาทีไปไล่งัวมาทีไปไล่ควายมาทีจะไม่รู้ว่างัวควายคืออะไรเนี่ยชายเจ้าของโคก็ไม่ยอมเจ้าโคต้องคืนให้ได้ฝ่ายช่างเจ้าโจรเจ้าขโมยเนี่ยไอ้โจรก็ขโมยมันไม่โดดไอ้โจรมันแปลว่าโดดแปลว่ารักจรธาตุเป็นไปในความเที่ยวมันเที่ยวไปขโมยเขาฝ่ายโจรก็ไม่ยอมอ้างว่าเป็นของตนเดินเถียงกันไปเถียงกันมาโอ้ไม่ได้เถียงกันมานะมันเถียงกันไปต่างคนต่างไปต่างคนต่างเถียงถ้าเถียงกันไปด้วยเถียงกันมาด้วยก็ต้องเดินกลับไปกลับมานี่เดินไปอย่างเดียวฝ่ายคนจำนวนมากก็เริ่มมาหาชนกลุ่มใหญ่ที่กำลังชุมนุมกันที่สนามหลวงคือพระบรมรูปหรือว่าพระบรมรูปทรงม้าเออไม่ใช่กำลังชุมนุมกันอยู่ที่สำนักของมโหสถคือถือว่าสภาใหญ่มหาสภาเห็นคนทั้งสองเถียงกันอยู่ก็มายืนมุงดูกันจนแน่นท่านมโหสถบัณฑิตได้ยินเสียงเอ็ดอึงจึงไปดูเอ็ดอึงภาษาหนังสือเห็นคนทั้งสองเถียงกันเคร่งเครียดจึงได้คนไปเรียกมาเมื่อเขามาแล้วท่านมโหสถพอเห็นหน้าก็รู้ว่าใครเป็นเจ้าของงัวหรือเจ้าของโคใครเป็นโจรแน่ปัญญาดีซะด้วยเห็นปั๊บรู้เลยว่าไอ้นี่ขโมยไอ้แบบนี้ไอ้หน้าแบบนี้มันหน้าขโมยนี่แม่พูดถึงตอนนี้นึกถึงโอ้โหอย่าไปพูดเลยท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไปเจอหน้าเต็งข้าวบอกไอ้บาแบบนี้บาเหลืองๆนี่มันบาขโมยแกก็ยิ้มถามว่าพ่อรู้ได้ยังไงบอกว่าฉันรู้ ฉันเห็นแล้วฉันสงสัยไอ้บาปแบบนี้มันบาปขโมยบอกจริงครับผมก็ขโมยเขาสร้างถูกประหารชีวิตแต่ถ้าบังเอิญหล่นนอนอันปฏิวัติเลยปลอดภัยมันได้ตอนนั้นสีหนุสั่งประหารชีวิตแต่ความจริงไม่ได้ขโมยไปฟังเรื่องความลับเขาคุยกันเข้าเขาหาว่าขโมยแต่ความจริงไม่ใช่คนที่จะคุยกันเป็นความลับไอ้เรื่องความลับในโลกนี่ในเรื่องมโหสถมีท่านบอกว่ารู้ถึงหูที่สี่มันไม่เป็นความลับถ้าอะไรเป็นความลับต้องรู้คนเดียวจะบอกชาวบ้านนี่บันไปบอกชาวบ้านเข้าก็นั่งฟังได้ยินไปรู้เรื่องเขาเขาหาว่าไปแอบฟังความลับนี่จะสั่งฆ่าเสร็จแล้วสีหนุ เอาฟังกันต่อไปท่านนางสองวิภาวิจึงได้ถามว่ามโหสถถามนะในเรื่องนี้ไม่ต่อกันมโหสถถามโจรกับเจ้าของครัวงัวว่างัวว่าท่านนางสองนี่ทะเลาะกันเรื่องอะไรนะภาษาเสือบอกวิวาทมันฟังไม่รู้เรื่องเจ้าของครัวก็ตอบว่าข้าพเจ้าซื้องัวไอ้งัวตัวนี้มาขณะนำไปเลี้ยงข้าพเจ้าก็เผลอหลับไปชายคนนี้ได้ลักงวงข้าพเจ้าหนีไปข้าพเจ้าตื่นขึ้นจึงได้ไล่ตามเห็นชายคนนี้จูงงัวไปข้าพเจ้าขอคืนเขาก็ไม่ยอมบอกว่าเป็นงัวของเขาข้าพเจ้าขอข้าพเจ้าอ้างไหมข้าพเจ้าขออ้างเอาโคเอาเจ้าของโคคนนี้ข้าพเจ้าซื้อมาเป็นพยานโอ้เขามีพยานเนี่ยมโหสถหันไปถามชายคนหนึ่งว่าเขาหาว่าท่านขโมยของเข้าไปเนี่ยท่านจะว่ายังไงชายที่เป็นโจรก็ตอบว่าไอ้งัวตัวนี้เป็นของข้าพเจ้าเจ้านั่นพูดปดอย่าไปเชื่อมันเลยนะไม่มีพยานเนี่ย ทำไงในเมื่อไม่มีพยานมันก็เถียงกันถึงแม้ว่ามีพยานมันก็ไม่แน่นะไอ้พยานเวลานี้พยานเท็จมันก็เยอะพยานเท็จ7ปีฮะพยานดีปีเดียวเขาว่าอย่างนั้นแต่ว่าศาลที่จะตัดสินแบบนี้หรือไม่ตัดสินแบบนี้ก็ไม่รู้ถ้ายังไงตามธรรมดาของผู้ร้ายนี่เขาไม่ยอมรับแน่นอนแล้วนี่ในเมื่อเจ้าของก็ต้องอ้างอิงพยานไอ้เรื่องพยานนี่มันดาลูกหลานที่รักอยากจะรู้เรื่องราวของพยานก็ไปฟังข้างๆศาลตัดสินศาลตัดสินเนี่ยเขามีพยานกันเยอะศาลสถิตยุติธรรมของประเทศไทยหรือประเทศเจ็กประเทศแขกประเทศลาวประเทศฝรั่งใกล้เคียงกัน ไอ้พยานนี่เหมือนกับต้นไม้เขาบอกมันปลูกกันได้ดีไม่ดีเรื่องราวไม่เป็นความจริงเขาก็สร้างให้มันเป็นความจริงขึ้นมานี่เป็นระเบียบของการต่อสู้คดีกันในศาลก็ไม่ใช่ไปดูถูกศาลนะไม่ใช่เรื่องของศาลไม่ใช่เรื่องพิพากษาเรื่องพยานนี่พิพากษาตัดสินตามกฎหมายแต่ว่าการต่อสู้ที่มีทนายเขาต้องทำแบบนี้ต้องสร้างพยานขึ้นมาสู้กันถ้าใครมีเหตุผลดีที่ภาษาจะไปหาว่าท่านทุจริตก็ไม่ได้ท่านต้องฟังตัวหนังสือฟังพยานเมื่อใครมีเหตุผลดีก็ชนะไปแต่เรื่องนี้ใครชนะลูกหลานที่รักชนะกันได้ยังไงวันนี้มันหมดเวลาซะแล้วนี่ก็ต้องขอลาบรรดาลูกหลานที่รักไปก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่ลูกหลานทุกคนสวัสดี